سورة العصر چمکی ترائے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ودہا کس تمید سندر یمن ضروری قطن ان ذکر کرنا آو تمہو اندر چاکت کہ پنن عمر گچن زایا کرن بےہود کامن اندر بلکہ گچ عمر صرف کرن تاتونی کین اندر والعصر عصر چھ ونان زمانس یعنی قسم چھ زمانو یت مز انسان سز عمر تہ داخل چھ یت عمر اندر سو تحصیلی کمالات و سعادات کرت ہیکان چھ گویا یہ عمر چھ تہند خاطر بے بہا متاع یا چھ قسم عصر کی وقت چھ نماز ہند کیاز تت تت متعلق فرمو اللہ تعالیٰ ہن صلاۃ الوسطی حدیث شریفس مز چھ صلاۃ الوسطی گئی دیگر نماز بیس حدیث شریفس مز چھ آمت یس اکس نماز دیگر فوت سپدی تو پرنک موقع یس نس تیوت نقصان واتان زن تمس اہل و عیال تو مال و دولت لوٹ کرنا آو یہ قسم چھ یت کچھ پیٹ ان الانسان لفی خسر پز پٹ انسان چھ عمر پن ضایا کرن کی وجہ بڑس نقصان اندر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر یہ مولو کو ایمان ان تو یقین کر بے کرک رت عمل بے کرک آخر کس وصیت پجس اعتقاد است پجس دینس پٹ قائم روزنچ بے کرک آخر کس وصیت صبرچ یعنی اعمالن پٹ پابندی کرنچ دین اسلام لوکن واتناونس اندر محنت مشقت پٹ صبر کرنچ یعنی انسانس چھ نقصان نش بچن خاطر سون کتن ہن ضرورت اگ خدا و رسول خدا اس پٹ ایمان انن بی گچ تہندین ارشاداتن تو ہدایاتن پٹ بی تہندین وعدن پٹ ادتم دنیا متعلق استن یا آخرت متعلق استن یقین کرن دویم گچھ نہ امی یقینک اثر دل و دماغ سی تان تھاون بلکہ گچھ امی یقینک اثر آزاو تو تانو سوچ تی ظاہر کرن بلکہ گچھ ام سنز عملی زندگی آسن ام سنز دل کی ایمانک عین تریم گو ام سنز گچھ نہ خاص پنی ذات کسی اصلاح و فلاحس پٹ قناعت کرن بلکہ گچھ قوم ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون یل ز مسلمان پان ون ملاقات کرن تہند گچ پنی قول فیال سیت پجس دینس تو پرت معاملس متعلق پزر صداقت اختیار کرنک تاکید کرن سورم گو پرت سنز گچ بیس شخصس یہ نصیحت تو وصیت کرن کہ پزکس معاملس شخصی یا قومی اصلاح چہ وتہ اندر یم تکلیف تو یم سختی تو دشواری پیش ان یا خلاف طبیعت پی بازی چیزن پر تحمل کرن تمن پٹ گچ صبر و استقامت سیت کام ہین کن صورت اندر گچ نیکین کن پاد پوت پھیرن تو سس سپدن یم خوش قسمت لوک یمن چون صفتن ہند جامع آسن پان کامل ایسد بین لوکن کامل بنانچ کوشش کرن تہند ناو روز ہمیشہ وجود کس دفتر اندر موجود تہند آثار روزن بطور باقیات صالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان حقیقت اندر چھ یہ مختصر تو لکٹ سورہ شریفہ مگر ساری دین و حکمت و خلاص جوہر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان کہ ہرگاہ ساری قرآن مجید اندر یہ اک سورہ شریف پرن یہ ہے عقل دانا تو سمجھدار بندن ہند خاطر اس یہ اک سورہ شریف کافی بزرگان دین سلف صالحین پانی ملاقات وز اکس یہ سورہ شریف بوزناوان